4, de IC-trein naar Brussel-Zuid van 13 uur komt zo dadelijk aan spoor 4. Deze trein stopt in Mechelen, Vilvoorde, Brussel-Noord, Brussel-Centraal en Brussel-Zuid. Spoor 3, de IC-trein naar Antwerpen Centraal. Van 13 uur komt zo dadelijk aan spoor 3. Deze trein stopt in Mortsel Oudegod, Antwerpen Bergen en Antwerpen Centraal.